بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونصلي ونسلم على صفوة خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñoñi sant borom bi subhanahu wa ta'ala di julli ci yonenta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseera, diko ñaanal jammi yalla mo ki ay sahaba mi ak kepp ko xamne mo ngi xencu seeni ñub be kërok bisbench. Ginnaw lolu ñoñi len di ndokkel ci fan yu am barke fa yalla subhanahu wa ta'ala diko ñaanal wala diko ñaan li nga xamne mom lañu woragu ak la dess yef mu boole nangu te barke la. Ginnaw lolu tay amnañu dars bo xamne war nañ ko am ak kenn ci kilifa yi diine ji di al ustad sayyid li yalla mu ngi soga dogal suñu gisee tay waye yagna ko hit deklu ci ay intervention yu bari fa jazakallahu khaira. Amna hit ay conférence yo xamne waron nako def mom mo am ci galam koor ma wutuko be ci wer wi pass rek la mujjé kon mom momule ñu ngi koy ñaanal yalla diko dalal hit diko ñaanal yalla yalla samako fi nga xamne fofu la am yene agale fa li nga xamne moy wote islam yalla yalla defal ko ci raw bokkom yalla bari ci melna mom. Lolu da fay am solo tem bi nga xamne mom lañu wara waxtane muy marakidu taqwa comme li nga xamne non lañ ko gisse ci clan bi a taqwa mën nga wax ne hiya ad-durra al-mafquda ragal yalla moy uns bi reer ñu war ko wër fonk ko def ci yitte jangat ko mën ko sallo moy benn baat bo xamne bo setlo alquran yalla utiliser na baat bobule ci sens yi ñuy utiliser waxi arab yeb ngir importance baat bo buñu andé na oustad bu melni fas yi ñu dikkel ngir waxtaan ak ñun ci buntu bi dina jaadu ñu xewlu ñaan yalla yalla ubbi xol yi waye bi yalla def tawfiq ci nopp yi ñu mëna depp pour jari ragal yalla yag nañu diko deg ñukoy waxtane ci sens yu bari mais tem bi ñi ko tege dafa am solo waxu ñu rek ataqwa mu ye waye maraqib yi moy escalier yi nga xamne nit ki bëgg add ci daraja jojju rek fan lay jaar ci yar be mom mëna add ci daraja li nga xamne mom modi taqwa parce que nit ki sa yu fa agge dund ko rek réussir na adina ak allah kon comme lu bare bare ci temps bi dem na dañuy bayyi oustaz mu dugg ak ñun ci li nga xamne mom modi tebbi ñukoy ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala yalla fecc ci lamine bi yalla defal ko tawfiq ñun ñi nga xamne ñun lay waxal ñu mëna am chance jariño li nga xamne mom lay wax lolu lu yobbu borom bi subhanahu wa ta'ala kon fal yatafaddal mashkuran fa jazakallahu khayra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات وتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله والرحمن الرحيم الذي خاص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ثم الصلاة والسلام على نبيه القائل من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إخوة الإيمان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما إخواني وليدعو كل منا بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناو بنو تمبلي كيتورو يالله تبارك وتعالى نوغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه واله وسلم قال نكو يالا دولي خيولت موسلكو غيناو لولو ريك ام نياري جيغلو يو نداو تي تيم بي اك ريتار بي جامونو يي بيما مبوك بي دي واخ افيرو وقتان وي دا فام كو خامني مو يور سما كالاندري موم لا دون جوكول وا يال داف يو ناتو mosquée bo muy wax dafa seuse ak église bi danaka ñetti wër yépp dañuy xex fofu message yi jall na fu nek partout ci sénégal genn sax sénégal suñu jumaa ji la ben way ñu bëgg tabax kër ba paré am ci autorité yi ñukoy jappalé motax bimu may wax tam bi sax par téléphone ma ngi won tribunal dama jappone def ma né asaru taqwa fil fard wal mujtama mako ma lancé ko nonu message ki yor calendrier bi mu bind ko mu télécharger waxtan bi demu ci goudi ma ngi won ak maire bima genné ma ñew di wax nek man sama waxtanu refuske bi samedi la après mu jox ma tam bi motax ma djeglu ci bu baakha baakha baax retard bi aussi bima ñew ni danaka 1 heure la joggé fele te taxi la jël mais digënté buntu bi gene ak fini teungej danaka auto yi dañu tégalo parce que dafa am ay choc yu bari yu fi am auto yi dañu lalanté kon ma ngi djéggelu bu baakha baakha baakha baax ci ñak déggu mu ma am ak mom té xamna né ci man la parce que man ma occupé té bim may wax lool yépp préparé wuma ba nga xamné fan yi fu nek lañ duggu waxuma la sax église bi ñu sëssel wayé dafa am ño xamné fofu jaaka ji daf leen gêné parce que yalla mo defal fofu tawfiq kou fa fréquenté ñaar yoon ñet dal di wuy ci daaw bi duma faté sax ben xalé bo xamné semaine bi passé dafa am ku dem bolé ko ak papam ni ko diiw dal day dem ci jakka ñoom diiw bi té xam nga ñooñu la fa nek fafa ñu ne ko dama fébar wallahi suma wéré dina la génné dëkk bi doto fa dem papa joju la yalla genn dekk bi xale bi ñew ci jakka ja ndax yalla genn nako ci aduna te xale ba ngay continuer ñew moy bilalu jakka ja tay kon mbokk julit yi pour tambali waxtaan bi rek moy taqwa bi ñuy waxtane wër wi ñu nek li tax yalla sant nu nan ko wor moy pour taqwa bi ñew يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون مبولم عباده بو يالا سانت نيت نكو ديف يالا تخول مو سانت كو لولو لودول مو ام سي تقوى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون kon danaka lepp taqwa la amul ben jaamu yalla bu yalla sant nit ludul finalité ba ci famuy jexé la fa waja wara jëlé moy ragal yalla bu la jangal qur'an lan la la wara julal moy ragal yalla khuzu ma ataynakum bi quwwa wazkuru ma fihi la'allakum budé tabaski lan yanala Allahu luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu budé aj fatazawwadu fa inna khayra az-zadi mem ku ray nit nañ ko ray suñ appliquer loi bi mu yobbu nit ñi ci ragal yalla walakum fil qisas hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun dundu doomu adama yeb attaqwa la taqwa bobu mom moy kalimatu la ilaha illa allah moy nañu kennal yalla kon mbokk julit yi أن كلمة التقوى هي كلمة التوحيد وأعظم ما أمر الله تبارك وتعالى به هو التوحيد الله هو لا إله إلا الله وقد سماها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها bad bi di batu ragal yalla moy attaqwa bat la bo xamne moy batu kennal yalla moy julit bi su bat bi nekké ci mom day tek yalla ci place am dotul bokalé yalla xam nga li tax tay ndaysan li mbokk bi be legui bat bobu la ñuy wër mais du muna nek mu lutax du muna nek c'est parce que jaamu yi ñoo baxul jaamu yi julli yi baxul koor yi baxul azaka yi baxul sarax ci baxul aj bi baxul aj makka bi bax dara baxul mbir mi su baxule li nga ci waron am doga ci am wala ku ñu nilon tay ay matière ciment pour mu tabax ciment bi varié biri gi safa weñ yi baxul tabax bobu lu ngeen xalaat keur gogul lu ngeen ci xalaat han du taxaw kon suñu jaamu yalla yi su baxulé lan la yalla waxon ci julli inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar tay bo simé sa dal ci buntu bi jakk ji do ko fekkat ci buntu jakk ji la wax te kiko jël da doon julli ci wala bo faté sa portable ci jakk ji do ko fekkat te kiko jël da doon julli ci wala nga dem ba makka di aj nga gis kuy taf waté ci bir rang yi nit nga gis kuy taf di dag caméra jambri koku lu mbo di won moy jaamu yalla gi mo baxut parce que niñ koy defé baxul parce que niñ koy defé du lu deug ci ñun ci julli rek pour nit am taqwa yenenbi alayhi salatu wassalam defane won ki julli salli salata mutawaddi' julil julli kuy tagato kenn ku nek ci ñun tay fi ci bir jakka ji tok bu doon bi nga ne allahu akbar malakal maut dafa ñew sa nopp ne la bo selmale da ngay de dama len di laaj len laajal yalla julli gogu kuñ ko waxon ci ñun nokoy julle fi ha noy julle julli gogu mbokk yi way tewlu bi sax dafa yeb julli gogu dundul ak sa ben julli wala waw pourtant loolu lañu ne sante julli yeb na mel nonu mais duñ ko def motax liñu wara am ci jaamu yalla yi pour mu yobuñu fiñu wara jëm du mëna nek lan ngeen deg ci sayyidina ali sulaiman jihad ba ñibi ci ñukoy faj kañ lañuy xaar ba julli jot lan ngeen deg ci yoni bi alayhi salam su taxawé ci julli dañuy deg dënd bi azizun ka azizul mirjal min al buka dañuy deg dënd bi di xixal lan lañ yalla jangal ci alquran qad aflaha al mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un tarahlu lan lañu wax dari jangal lis salati nurun azim tushriqu fi qulubil musallin mun wala yanaluhu illa al khashi'un kon jaamu yalla yi nga xamne mom lañu wara def ba jaamu yalla yi bax yobuñu ci kaw ñu dem ñu tak grade yoy yalla di wax jaamu yalla yoy mbokk yi su baxulé fa yalla bëgg ñu yegg duñ fa yegg ni ñuy jaamo yalla tay ci biir dekk bi amul lenn lu mu fi changer ci sunuy melokan ak sunuy jikko lu ko waral ndax jaamu yi ñoo baaxul motax du mëna am ben résultat bu muy jéxal kon su fekente ne damay jël thème bi nga xamne mom la indi muy wax ci taqwa batay athari fil hayat al fard mune min thimariha fi hayat al fard naylul mahabbatullahi wa mahabbatul malaika wa mahabbatun nas gis nga ku am ragal yalla ku jaamu yalla ba lolou ñuy wax ragal yalla nek ci yow li nga ci jël ci firwi moy li ngay ñëk am moy yalla mo lay bëgg yalla mo lay bëgg lenen moy malaaka yi dañ lay bëgg lenen moy nit ñi dañ lay bëgg xolal yonnent bi alayhi salatu wassalam jibril jige kaw asman ñew ba ci yonnent di wax ak mom bay ñibi ne ko bu abu zarr ñewé nga nuyul mako yonnent jibril mo ñew waxtaan ak mom ci jakk ji bay dem nuyu yonnent bi di jog ne ko bu abu zarr ñewé nga nuyul mako yonnent bi daal di jommi abu zarr nga ma wax de mu ne waw mu ne at'arifu abu zarr mu ne naam wa jami'i malaa'ika man fis samaa'i ya'rifuna man dong duma ko xam de mbollem malaaka yi ci kaw asman xam nañ wa jojo wa koku lan la def ba yalla xam ko malaaka yi xam ko jibril xam ko yonent bi daal ne pat rek abu zar dugg ci yonent bi yakamti tey ci loxoy ne ko togal mu tok mu ne ko abu zar yow lan nga def ba jibril xam la malaaka yi xam la mu ne ko julli gumay julli rek suratul ikhlas lay jang lutax mu ne ko melokan bi yalla melal bopam ci sar bi amul ci benen sar def ma neex motax say may julli rek lolou lay jang li kasarati qiraati qul wallahu ahad kon ndike so amé ragal yalla bénéfice bi ngay ñëk am moy yalla dalay bëgg mbokk ku yalla bëgg la ngeen xalaat ci mom fi ngeen tok tay kenn ci yeen bu ko Macky Sall bëggoon woko téléphone légui ñu def ko journal officiel diw de président def ko bëgg journal yo bindu ko say mbokk lu ñu xalaat ci yow dama leen laaj tontu leen say mbokk lu ñu xalaat ci yow bo amulon kër bo amulon auto bo bëggé tukki bo fébaré bo raflé parce que lutax parce que président mo la bëgg bu la yalla bëggé nak waruñu ko sax na tablé wala nga romb président tay ñu né Donald Trump bu la bëggoon mu tollu fa la ci Amérique di lancer message Sénégal amna ben sénégalais bu tuddu nangam sama xarit la dama ko bëgg lu nit ñi di wax ci yow ki taxé na sayé wala wala wa mbokk yi ñi ay doomu adama kessé lañ ñu bëgg la rek ci bax kon yalla nak est ce que ngay misal bi té ñi li ñam yalla leen ëppalé dé ndax li ñam yalla leen ko may té yalla walillahi khazainu samawati yalla neena lepp mako mom magasin yi mako mom waye waxuma lolu sax waye walillahi mirasu samawat ñe dañuy dé bayiko man yalla ma donnat ko kon nit suñ neuf suñ waxé pour yalla bëgg la so défé nangam yalla bëgg la ndaysan dafa am ben waji tuddu qais dafa nopp ben xalé bu jigen bu tuddu layla bu mënatul gis mu rom rek ñu ne ko li de xaju layla la rek mu top xaj bi rek pour gis layla mu dugg ci all yi romb mu romb ay gaa di julli mu romb dem and xaj bi mu dem gis layla ba ñewaat mu fekk gaa yi doon julli ba pare tok rek ñoo ñu ne ko eh ka yow mu ñew ñu ne ko yow ya bon mu ne luma def ñu ne ko ñuy julli nga romb ñu fi mu ne bobu xaju layla la topone man dama bëgg layla ba suma gisee lu tak ak layla amatuma ci keneen affaire ah di ngeen doon julli fan ñu ne ko fi mu ne julli wat len ñu ne ko lutax mu ne bu fekkone da ngeen di julli kon du ngeen ma gis yalla ngeen di gis kon julli wat len man bama bëgge layla gisuma kenn ko dul layla yeen bu ngeen bëggone yalla kon bu ngeen di julli du ngeen ma gis kon julli wat len ñun nak suñu problème moy lool dañuy julli di gis ñeneen di julli di dedet di julli di xex ci bir julli gi cey suma selmale bu ma démé kër ga tay cey suma génné mais ki def ma yapp di julli di xex ci bir julli gi ki di julli di fayé ko bor ki di julli non c'est grave mo da du ndem yaamu yalla du am ben résultat ci ñun parce que lutax dañuy ni rek mana forme bi lañuy def mais la taxone yalla diñu ko sante bo boko don def buñ lay jom pousso do ko yek lolou ndeysan mom motax tay jeexital yi munatul am mahabbatullah beug yalla wa mahabbatul malaika wa mahabbatun nas yalla su beugé nit day wo jibril ne ko man yalla beug na diw taxawal ci asman yi annoncel mbollem te yow nang ko beug de mbollem malaika yi nang ko beug koku lan may am suko yalla beugé malaika yi beug ko annonce lañ koy defal ci xolu julit yi ñepp koy beug tout le monde sunu borom subhanahu wa ta'ala mu wax lol ci hadithul qudsi mune ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in bi afdal mimma aftaratuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahabbuhu fa iza ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma' bi wa basaruhu alladhi yubsiru bi wa yaduhu allati yabsutu biha sunu yonnata alayhi salatu wassalam neena yalla bu beugé nit neena doomu adama jaamuul yalla lu raw lu yalla sante lu ko yalla sante gis nga tay nit ñi dañuy jaamu yalla ci senegal au lieu ñu yëm ci leen yalla sante ñu bayyi fi li yalla santane di def leneen ma joxe misal bu ndaw bo xamne ci lañ nek wu koor ñaata nit ngeen gis woru ñu ne dañuy joxe ndogu dekk bi yep fo rambu ay mbana ci ay ponkal yo xamne buñu teyé train mu taxaw dara dañu leen leung la ngaral say woro dede non man damay joxe ndogu quoi pourquoi non loolu lañ ma sante loolu ma señ bi sante duma wor legui waji joxe ndogu fofu ndogu bobu muy joxe def ko jaamu yalla est ce yalla moko sante ne ko joxel ndogu bul wor yalla limu gëna bëgg ci yow moy bokoy top nga top ko ci nimu la sante topé ma ni nga jël limu la sante nga topé ko non yalla la bëgg da ngay gis kurul julli farata di qiyamul layli kurul dem farata di julli suba jakka dem tisbar dem taksan ñu né dañuy qiyam rek mu ñëw bu lu koy indi parce que dafa may problème yu mbuga rek lay dafa bëgg ñaan yalla ci qiyam bi ak mbolo julli ni pour problème yi rek lew lolo koy indi mais tisbar ak taksan timis ge suba kenn diko gis ci jakka ci lol moy sun problème tay senegal daño bayyi farata bi len yalla sante def ay yenen yu len yalla santut benen misal da ngay gis ño xamne dañuy rombu jakka duñ julli yab ay njagay njaay conteneur doomu adama jëme len ci all bi di len def lo lenen ay ziyar ak ay kan xamul ne dañuy jaamu ji yalla auto bo ci gis ñu ngi tak ay drapeau tak ay opaleur mu yuxu so waxe ñu ne ñun dañuy jaamu ji yalla ñu romb li leen yalla sante ci farata yi defuñu ko benen ngay gis guddi xawma ndax yek sina fi de ay radio yu ñu tak ay nit di yuxu di teug di fecc la ilaha illallah bu beut set baye khiyamul layli taxaw di fecc bu beut set yalla limu gëna bëgg ci ñun moy buñ koy jaamu nañ ko jaamo limu fa limu faratal ci ñun limu ñu sant wala fi neenañ bala ngay lax jaay lax lek bala ngay dem di def leneen lo xamne sant ñu lako do ci am tiyaba te yoy may wax ni kenn du ci am tiyaba gis nga yalla bu la santul dara yalla am ful la wallahi buñ jangul alquran ñu deg ko dañu am na yalla kenn ap ko ful la ana bayu ibrahim ana ibrahim lan la ci yalla ibrahim lan la ci yalla wattakhadha allah ibrahim khalil ana bayam ba nga safara nit dina japp saxarit di door bayam kan ci ñun fi mokay def sa xarit bo xamni da nga déclarer ba ñëpp ne sa xarit la nga japp papam diko rof ay kurpeñ ko way def fi ci ñun ñoko dañ la xelu wo suñu benn goro ndaysan papam dafa bañon xaj papa ji jek jeker gis xaj bi ci kër gi mu ne joxal leen ma xaj bi mu lek ñu ne ko deet mu ne xaju diw la te diw sama xarit la suma bëgge nit kon fa ma bëgg xajam joxal leen ma xaj bi mu lek ndaysan waw naka la yalla di wax ibrahim sama xarit la jël baam dugal safara benen nu xam ngeen ko xam ngeen nabiyullah nu lan la sayyidul mursalin ulul azmi minar rusul ana jabaram ak domam mi ngi safara xam ngeen yonti yalla lut ana jabaram mi ngi safara firawna xam ngeen ko te nge gis ngeen ko sudu firawna dama len laaj lutax firawna amul turando lutax firawna amul turando c'est parce que dafa bon waye jabaram ngay adja la kon mbiri fum nek ay yonent sen jabar nek safar ak seni bay ki katchor bu tolne firawna jabaram nek adja la kon mbir mi fan la nek oustaz fum nek war nañu laaj ñi ay yonent lañ tak ay grade yu ngand ulul azmi minar rusul ibrahim musa han ibrahim musa nuh yalla jël seni njabot dugal safara firawna gëna yees ci ñepp yalla jël jabaram dugal aljanna kon mbiri fan la nek kon yalla xamul grat yalla xamul ndomba tank yalla xamul yonent yalla xamul waliyu yalla xamul muqaddim muqaddam yalla xamul sheikh xam nga yalla lum xam kuko top soko topé ak kula mëna jur yalla daal lay teral yalla boole la ca ñamuy teral waye bo bokkon ak yonent bi so lanké baña top yalla yalla duma la yonent bi aissa sallam wax nako fatima de ya fatima bint muhammadin salimin mali ma sit fa inni la ughni anki min allah shay fatima man mi may sa bay may muhammad ma gën ci mbinde fi buñu soulé nit ñi yowmal khiyam may ñëk dekk may ñëk ñew ci buntu aljana feug ridwan ne ko kan la mané ko muhammad mu ne yow lañ ma waxon bala may ubil kenn na la ubil ba paré waye fatima bo jaamul yalla ëlëk munuma la musal ci yalla tabaarak wa ta'ala la ughni anki min allah shay sama alal nak lol laaj ma jox la waye bo jaamul yalla ëlëk munaluma la dara kon mbiri leerna kon yalla limu gëna bëgg ci yow moy bokay top nga top ko ci limu faratal ci yow ci ay nafila mune nit du deñ doomu adama du deñ di jégué yalla ginnaw ba mu défé farata yiko yalla sante lu melné wor wéru koor ba mu jéx tek ci sitas worna ba mu jéx julina lol la ko yalla sante légui nak tam na lolou ba légui liko yalla santone yemu ci mu ngoy yok bu ñëwé di julli ci fajar day téla ñëw wala day nafi la kërëm ba mu dégg salatu khairu minan nawmi mu julli ñaar rak dogu dugg ci jakka ji 4h di matin lay jog di nafi la su tisbar joté day téla ñëw ndaysan dugg ci jakka ji nafi la bañu noddu mu julli farata nafi la ñibi af sahaba dafa febar nek ci sukurat njabot gi joy mu ne len domi lu ngeen di joy ñu ne ko bayyi dañu ragal ne da ngay faatu mu ne len jarul joy ma azzana al muazzin 40 sana illa wa ana fi saff al awwal 40 ans say noddu kat bi nodde day fek ma ngi ci sappe premier bi tok 40 ans musuma mangi 40 ans say noddu kat bi nodde ma ngi premier sappe tok ñun kan moko fi assurer 5 jours ba fa ñu bëgg buxante ak ñeebuntu aljanna hãn ñu bëgg buxante ak ñeebuntu aljanna ki ne man 40 ans ima musuñu noddu la wax de waxul imam de ma azzana al muazzin noddu kat la wax musta noddu ludul ma ngi sappé premier 40 ans ñun suñu julli julli fajar la yow jël ñaata minute lañ koy def tontu len julli fajar ñaata minute la 5 minutes minimum tisbar ima 5 minutes bobu sax moy imam bu xawa deuguer tuti quoi tisbar 5 minutes hein? OK taksan muy 15 timis muy 20 ge hein 7 match de football ñaata minute la match de football 90 minutes ki nek ci terrain bi ak yow mi tok di setan li nga jox yalla ak li nga jox football bi lopp lamb ñaata minute nga fay def bu ballagay di beureek modlo ban heure lañu dem stade 11h ci suba ba ban heure yow fe sank ci jaamu yalla bi 20 minutes nga jox yalla ci lamb ji lo jox yalla ci football bi lo jox yalla bayil lolou legi sa liggey bi ngay liggey sa bureau ñaata minute nga jox ya sa bop bobu sorry ndogu bi nga tok team ñaata minute nga jox sa bop rer bi wa señ bi ba fa re ñu ne nañ am taqwa est ce que ñu ngi xol li ñuy def yow sa dund gi yeb yalla 20 minutes nga ko jox ñaata senegal ñaata heure lañuy lire soleil journal ñaata heure lañuy sétan télé est ce que tonga do tol non heure di jang alcorane al téré bi nga xamné kuko musa jot rek téré bi taxna yow nga gën ci lepp kérok ba yalla jëlé téré bi né jibril am kérok la jibril nek ngeen gi malaika wala kérok ba jibril ne ci téré bi indil ko muhammad kérok la muhammad nek gën gi mbindef wala ngeen gi nit kérok bañu waccé téré ba ci makka la makka nek ngeen gi kérok bañ ko waccé ci guddig laylatul qadr kérok la nek ngeen gi kérok bañ ko waccé ci wéru koor kérok la nek ngeen gi barki demb rek xalé bi jël champion du monde bi xolal tay xewal yeb la am lepp ubbe kuna c'est parce que téré bi la parce que kaddu yalla la yow tay kaddu yalla bobu do xey sax lire ko ñu bari sax ci ñun fi tok dañuy wax rek mais amna ci ño xamni amu ñu ay kamil seen kër waaw waaw yow sa bop nga wax amna ci ño xamni fi wallahi suñ doon contrôler légui jëli xawma police lan police yoy di dugg ci biir ñi xol kamil dañ tass bagage bi armoire yeup ko pour valiser sa way an sa kamil non fi la ko tegon de est ce que xalé jëlu ñuko sa fekk amul kamil Allahu akbar légui nak ñun yalla lim ñu sant duñ ko def ba bare ñu ne nanu ragal yalla ñu me mbokk yi nu muy démé ha du dem sunu borom subhanahu wa ta'ala ci ñaarelu tombu ginnaw mahabbatullah mahabbatul malaika mahabbatun nas muné al hifz li abna ba'd al wafat gis nga nit bu ragalé yalla bo amé ay njabot sax yalla dina len garder aduna garder len al-akhirah sa ragal yalla moy protéger sa njabot so ragalé yalla lan lañu yalla wax wal yakhsha allazina law taraku min khalfihim zurriyatan di'af fa akhafu alayhim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida ala mune ñi ragal yalla ñi nga xamne dañu deg nit fatuna ñi ñew di defar ginnawam ci walu mirage yalla mune ñafatew nañu ragal yalla ci njabot gi waji bayyi waye gis nga waji bu ragale yalla yalla moy pogné xolu waji njabotam kenn du len togn benen bu gëna leer ci histoire Khudar ak Musa dafa signé won ak Khudar pacte lumay def doma laaj muna waw ñu duggu gal gi mu bënd ko muna ko li nak muna ko waxon na la luma def bul ma laaj ñu wacc mu jël ben xalé ray ko muneko waw muneko waxon na la bul malaj ñu duggu dekk ñu sakku ci ñoñu lek ak naan ñoñu bañ Khudar simme ko daane Musa jappale ma defar mir bi lool rek la soxla fofu rek la soxla xam ngeen lan mo tax yalla don defar lu khudar ak Musa mir bobu han sunu borom subhanahu wa ta'ala monuko netali muné fa amal jidar fa kana li ghulamayn yatimayn fil madina wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik luko waral puisque sen nday ak sen baye daño ragalon yalla ñu jël alal ji ñu sul ko ci suufu mir bi ñu faatu way juru xalé yi nekatuñu fi yalla di len gardel alal ji di garder xalé yi di garder alal ji lutax parce que sen nday ak sen baye dañu ragalon yalla gis nga bo ragalé yalla sa njabor sax ci ginnaw yalla dina ci tek loxo mbok yi inna allaha la yahfaz bir rajuli salih waladahu wa walada waladahu wa qaryatahu allati huwa fiha gis nga nit bo ragalé yalla yalla dina ko ar ar njabotam ar domu domam waye dekk bi mu dekk sax yalla da fay ar dekk bi su nit ragalé yalla ah bu nit ñi ragalulé yalla nak bu ñepp yeme so waxe ñu ne tay ñepp yam kon naka la ñu yalla di aré ñettel moy ilmu nafi' xam xam buy jeriñ min jaza min jara'it taqwa wattaqullah wa yuallimukumullah wallahu bikulli shay'in alim gis nga ku bëgg am xam xam buy jeriñate da ngay ragal yalla le nak yenn say bo ne xam xam nit ñi teunk ko ci jang alquran ak jang hadith maçon bi sax su bëgge limuy tabax bax na ragal yalla menuisier bi bu bëgge limuy defar bax na ragal yalla tailleur bi bu bëgge limuy ñaw am barké na ragal yalla xam xam bu la yalla denk nga ci liggey ragal ci yalla ben way do day gas force mu ñew ben keur di gas force bi borom keur gi neko ken du fi nek chaabu ji fi la koy sul so xey se nga ubbi nga gas force bi waye dama bëgg nga gasal mako ba ndox mi yeb deñ so mu ne dindi tuti ci li ci pat bi nga dindi ko nga dindi ko mu ne ñaata la lay fay waji daal di wax waji daal di genn ci posam ne ko am mu ne ko kan momay garder mu ne ko yalla mu ne ko yalla momay garder mu ne waaw waji xey suba di liggey ci nat bi mu jëk am moy da gas lu toll ne ten jël force bi yeb yeb la wax de ndox mek pat bek ba suuf su xonku ci digeen bi waji wacce ubi couver force bi ne ko waw yow de touti nga luqati fondement bi lutax son nga de mu ne ko ah yow dem nga may fay man la kan momay garder nga ni ma yalla yow kay yama ray nga defal man yalla dina taxaw fi dima xol may taftafe affaire bi voilà lolou moy mbir mi moy yow da ngay am confiance ne yalla la nga liggey ko liggey bu bax mais tay lu am taf taf dor mu daanu mais gaay ay say business la nañ dal ki daf ñuy tardel tay lolou la dekk bi du dem ñepp di dor mart tout monde serigne yek imam yek oustaz yek ñi jang ak tout le monde ñep nek ay dur katu mart fu ñëm ben way lañ ma envoyé som ci whatsapp mu wota téléphone kër waji jël salam aleikum mu ne yow day sa mbir baxna dama nekkon ci khalwa gis sa numéro waxal alhamdullahi rabbil alamin waji na alhamdullahi rabbil alamin mu ne ko yow war nga tabax juroom ñaari jak war nga yobbu ñaar fukki nit mak war nga diko wax yo xamne ubil nako aduna ak alakhirah mune waye li yeb nak war nga ko def waye du meuna nek lutax mune fo nga genné sarax fo nga genné 7 kilo guru fo nga genné ko soko saraxé ba paré rek affaire yi day ñew waji ne ko xam nga kilo guru lu muy jar mune ah du 1200 multiplier len ko ñaata la 7 kg kilo 1200 ñaata la ha waaw mu ne ko legui nak dang koy jël da ngay jënd guro gi xolal pièce bi fi la ñëwé da ngay jël guro gi nga yobbu ko ci imam bu tuddu Ousseynou nek nitu guddi waji nako imam bu tuddu Ousseynou de xamna ko waye imam bu nek nitu guddi moy lan mu ne ko imamu dem ah waji nako ah man nak munuma xamé imamu dem mu ne kon wari ma xaliss bi man xamna imamu dem gis nga ñublangé fi mu nek comme yow mëno xam imamu dem man xamna imamu dem wari ma xaliss bi ma sara xel la ko lay kok lan la bëgg lek 9500 jambour lolu la bëgg kessé mais gis nga yoon bu mu jaar fuñ jëm imamu dem nu ñuy xamé imamu dem subhanallah ilmu nafi' xam xam buy jëriñi moy ragal len yalla wattaqullah wa yuallimukumullah ragal len yalla yalla jangal len ku ragal yalla rek yalla may la xam xam waw ku ragal yalla yalla mo lay may xam xam bu set bu sel bo xamne daf lay jural foy tek sa tank sunu borom subhanahu wa ta'ala muné famin asbab nuqsanil ilmi borom xam xam ñu né famin asbab nuqsanil ilmi المعاصي فانها تسد عن العلم بوكنا سي لي تخ تاي نيت ني سيني خم خم دون كو جيرينو موي بكار يبري منيزه بي دو جيرينو لي موكال موك سا باسكو داي وار دي تريانداي ني موي ليغيال امنا خم خم دي اي دوكو جيرينو تيير بي كذلك ماسون بي كذلك انسيان بي سي كلاس بي كذلك استاذ بي في كذلك kumu meuna don bu fekente ne xam xam bi la yalla may da nga ci bolé moy yalla do ko jeriñu da xam xam mayu yalla la mayu yalla du andak ay bakkar ben way ñew na ci borom xam xam diko di 10 ne ko man munatuma mokal sakawtu ila waqi' suahibzi fa arsadani ila tarkil maasi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun fa nurullahi la yuhda li'asin fa ñew ci borom xam xam bi mu ne ko man de munatuma mokal mu ne mu daan may orienter ne ma bayil moy yalla doto mokal alquran bi doto ko mokal dara bind doto ko mokal ndax sa beuri day xol jigen sa nopp yi day deglu sa loxo yi day laal sa tanki yi day dem sa gemmi ngi day wax beut yuy teggu ci jigen beug teggu ci alquran du mok jamais du mok nopp yi deglu musique gemmi ñuy wax yu bon loxo yi kazalik gemmi ñuy lek riba tank yi dox jëm ci lu bon wa joju xam xam bu mu am du ko jeriñu day sonal bopam rek ñentel moy ay al bushra fil hayati dunya sawa'un bir ru'ya as-saliha aw bi mahabbatin nas wa sana alayhi qala ta'ala alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah mbokki ñentel biñuy jural ragal yalla moy ku am ragal yalla yalla lay beggal aduna beggal la al-akhirah yalla dalay beggal aduna beggal la al-akhirah ben nga romb nit ñi ndaysan ñi lay gëreum ak dila ñaanal dila tag ci la bok wala ñu bëgg la dila ñaanal yalla wala nga gënt gu neex gula yalla won gënt gu neex gula yalla di bëggal dila won na yow da nga téxé wala yow sa mbir baxna ni nit di gënté mbugal di kepp ci kawam xam ngeen Malik ibn Dinar yaa ngi jam qissa bi mais manes naka netali ndax doomu adama jiri yi ci lutax Malik ibn Dinar xam ngeen ko tak der la won gendarme wala police wala militaire wala waxal len en tout cas da don tak der waye nak say la won dawul xippi xol nit ndax sangara malik musta xeyta wacc te sangara duggal ci gemiñam ndax andando yu bon yu ko ci duggal mu dem ba andando yu bon yoy mu nek sen chef gën leena bon yalla nat ko mu yeexa tak soxna mu am soxna mu am dom bu jigen mu bëgg dom ji ndax ben dom la su xey xelam ci dom ji lay nek su wacce mu ngeek dom ji sax buy nelaw ci dënd bi la koy teural day tudd jaxan tek dom ji ci dënd bi ba xalé bi di commencé mag di ram bay dox ba su waccate xalé bi daw ci buntu kër gi gattanduko benn bis mu mandi mu wacc xalé bi daw gattanduko mu jël xalé bi taf ci dënd bi sanni ko ba ci kaw kapté ko fon ko sanni ko kapté ko fon sanni ko rek ni da koy jappare xalé bi daali mbass daali daanu ci deur bi de malik am problème mune waw man lutoy yalla di ray sama dom baxna mu dem ginnaw ba gay soule dom ji def lepp guddigi mu dem mandi bo xamne munatul taxaw mu ñew teud mu genti yowmal qiyam mu genti ben jaan jo xamne jaan ji ben ngam bi mu ngi ci suuf benen ngam bi mu ngi ci kaw asaman jaan ji top ko diko dakh beñi foko nat wess nako reay jaan bi kenn munu ko tak jaan ji top ko diko dakh mu daw ñoo fekk ben goor gu magget gu yiw tok ci ben sijaada mu laqatu ci ginaa goor gi ne ko munu mala musal jogal ndax man dama new doole jogal mune goor gi numay def goor gi ne ko jaaral ni yoon wi nga daw mu daw jaan ji top ko mu seen ay montagne mu jubal ci montagne ni da ci neub bo mu jégué montagne ndeka fofu jahannama la mu def demi tour lepp jaan ko top te daw yu metti lay daw ndax jaan ji day ñew diko bëgga kap te diko bëgga lek mu dawat ci goor gi ndaysan ne ko dimbalima goor gi ne ko munuma la awma doole munuma la musal mune numay def goor gi ne ko jëmal côté bi mu jëm ci ben côté mu dégg ay baat ba mu ñëw ba jib baat yi rek mu gis ndaysan ñu ubbi ay rideau ñu ubbi rideau yoy nga xamne dañuy japp rek xëc rideau yi ubbi ko biñu ubbi rideau yi rek mu gis ay xalé ci biir xalé rek mu gis domam ji ñew rek ne janji daal di depp rek mu tok ci suuf a genou mu jël dom ji taf ci dënd bi mu ne ko dom fi fan la mu ne ko fi aljana la mu ne xalé yi nak mu ne ñi ñoy xalé yi fatu mazeru ñu ba ibrahima mo len di yar di len jangal alquran mune waw dom jaan ji ma top nak mune ko bay say bakar yu beuri la sa bakar yu beuri ba soppe ku nek jaan ji top la mune waw goor gi magge gi ma romu fe nak mune ko sa jef ju bax la amul doole motax munula musal dom ji ne ko bay waw yow alam yani lil ladzina amanu an takhsha قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق رك مالك ابن دينار سي نلاو بي مودا دي ييو بي مو ييو مو ديغ ني نود الصلاه خير من النوم تي مست دم جاك مسول دم جاك مي گنت گي تيتل نكو ديف نا سي موم لو خامني مونوتول تدات فوك مو دم جاك تاي مو سانغو جاب jëm jakka ja mu ñew dugg ci jakka ji tok imam bi daal di ñew dem minbar ñu kabbar imam bi jang fatiha rek jël aya bi alam yani lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li zikrillahi wa ma nazala min al haqq rek mu yuxu ci bir jakka ji yuxu yu metti yuxu joy daanu ci suuf ba ñu selmele imam bi laj ko luy sa mbir mu dal koy netali gis ne koku nan la ko yalla baxale moy gënt gi mu gënt pour yalla baxalat ko tay bo jange histoire islam nga gis malik ibn dinar nga xam moy kan kon busra la yalla di def begal la yow mi nga xamne da nga am ragal yalla yow mi nga xamne ragal yalla interessé na la jele nañ ci hadith abi zarr al ghaffar annahu qala ya rasul allah ar rajul ya'malu al amala wa yahmaduhu an nas alayhi wa yathnuna alayhi bih faqala rasul sallallahu alayhi wasallam tilka ajilun busra al mu'min abu zarr neena yonent kenn ci ñun day jëf ay jëf su gene nit ñi diko gëreem ci jëf yuuyu wala diko ko taggé yonent bi ne ko lol de du dara xewal la go xamne yalla moko gaawé jambi ndax ëlëk war ko fay xewal la bu yalla baxé jambi ndax ëlëk daf ko wara fay juromelu tomb wa min samaratihi taysir wa tashil umur al insan gis nga ku ragal yalla yalla day yombal say mbir wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraj gis nga yonent yalla musa kërok bu mu génné jugi madian di ñibi égypte mu and ak ay njabotam ñu nekk ci lendeum nekk ci reer nekk ci ngelaw mu reer xamatul yoon bi ñu dox ba sonu mu daldi seen safara mu ne mbokami imkusu fa inni anastu naran la'alli ati ha mu ngok tok len fi resté len seen na ben safara tok len fi ma dem laaj ka nek ci safara si wala su fekke nit nek fa ma jël ben gilet ma jël ben gilet moy ben mat buy tak ma ñew talal len fi comme dafa sedd ngeen jaaru ci aya wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraj lañ nek ku ragal yalla bo amé problème yalla intervenir Musa ba mu jibé safara sa lan la deg kaddu guy wax ak mom nan ko inni ana Allah ma yalla summi saydal fakhla an alayk innaka bil wadi al muqaddas tuwa ndax jafé jafé yi mu nekkon yalla genné nako ci wala genné wuko ci laaj la genné nako ci Ibrahim bañ ko yewé ba mu ne ngod ñukoy duggal ci safara si yalla mënon na taw wala wala mu ne geej gi acca demal wala mu ne dex gi demal waye yalla dina safara ci takal me seddal ci Ibrahim nekkal jam wa qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim kon gis ngeen ku ragal yalla problème bo am yalla genn la ci mais est ce que yow ragal nga yalla lolou moy wax ji amul ku musa ragal yalla talal yalla ay loxo te yalla wuyuko ñoy ñi ay yonent lañ Firawna bi mu daqé Musa ba mu seuss ci geej gi nitu Musa yi munu ñoo dem buñu démé lab buñu gesso Firawna ray leen ñi amul iman amuñu pas pas amuñu ragal yalla nan ko inna la mudrakun danañ ñu dab lan la Musa wax kalla inna ma'i rabbi yalla nga and ak man inna ma'i rabbi ku ragal yalla problème bo am yalla genné na ci amna ben commerçant bu mag jogé sam jëm Yaman ak gëlémam bi mu démé ba ci digg all bi mu dajé ak ray katu nit waaji nga xamné mom fofu la nek rek di rayaté fofu kum fa japp dalay ray waaji ne ko fo jëm mu ne ko Yaman mu ne wa nga jëm Yaman di jaar yoon bi mu ne ah man kat at yi yëpp fi lay jaar mu ne ko fi dafa yéx yoon bi mo gëna gaaw nañ dem sax ndax ma wétali la waaji ne ko nañ dem ndike détourné nako yoon bi ñu dox dox dox dox dox dox dox lima dan dox di yegg tay dox na double bi tay da nga ne mon yon be gëna gatt mu ne ko nañ dem rek yegg nañ ñu dox tuuti rek waji commencé gis ay yexu fas ju dé ak ay yexu gëlem waji commencé tit ñu jéki jéki waji gis ay bop nit ak ay sank ak ay loxo waji nako yow fi ma jaaral nak mune ko fima la jaaral fa la jaaral jax yi ngay seen ay nit lañ woon fof la la jaaral mune ko kon lo fasiyene mune ko ray la mune ko te nga jël geleem gi ak bagage yi mu seuf nga bayima ma ñibi mune ko nono lolu mako mom legi lolu kay yow moma toko lumay jël lolu man mako mom kay ba bare yow lolu luñ ci waxati te kay waxal benen doléance mune ko kon mayma ma julli ñaari rak après nga ray ma mune waw waaj daldi julli premier rak deuxième muradi sujud mune ya wadud ya wadud ya wadud ya dhil arshil majid ya fa'alan lima yurid as'aluka biwajhika alladhi la yuram wa bimulkika alladhi la yudham wa binurika alladhi mala arkana arshika an tughisani ya mughisu aghisni ya mughisu aghisni bi waji di siggi ci sujud bi ñu deg ben kaddu ne bu ko rey mu ne waaw agresseur bi ne waaw kan mo nan fi bu ko rey mu ne way makoy rey mu deg baat bi gëna jégué ne yow lañuy waxal bu ko rey mu ne wa rek ben way ne ko bu ko rey rek bitti ko loxo mu dali fele de waji ñew fekk ki doon julli fi mu sujud mu yëkëti ko mu ne ko gis nga sa ñaan gi bi nga ko ñaané malaaka yi nekkaw asmaan yëpp dañoo sujud ci kanam yalla di ñaan kenn ku ci nekk pour yalla yoni ko mu intervenir pour sauver la mu ne yalla daal di mané yow la mu ne bima yalla né yow la ma tiit bala ma yek si waji de la ray parce que man la yalla tan motax premier bu ko ray bi ci malaul a'la la nek ne bu ko ray muneko deuxième bu ko ray bi ma ngi ci septième asaman bi troisième bi la taxaw fi yalla neena am man yujibul mutatarr iza da'a wa yaksifu su yalla neena kan moy am problème wo yalla te yalla du intervenir ko am problème bo wo yalla yalla ñew mais ñun bu ñu amé problème ku ñi wo duñ wo yalla lan moy problème Sénégal même sax ku febar bala ñukoy yobbu ci yalla ñu dem ci xam yi ba affaire yi jeex ñu ne dem len keur docteur ñu dem ba keur docteur jeex ñu ne yalla ci dess wala jonde ko alle hedi hen min nawi mu nukuji fof min badi kala ko min bawno min bawa hen ay dara tuguloori lol lañuy wax budé olof ñu ne yobbu nañ ko fep fuñu xam hôpital yeb yobou nagn ko lepp luñu amone def nagn ko ci meunatuñ ci dara legui yalla ci dess legui la ci yalla dess demb kon kan la won kon yalla nek ci won motax du dem ne yalla nek ci lepp yalla nay jëk di muju yalla rek la du kenen mais sénégalais ñoy am problème kenn du dem ci yalla waaw galaju tak ay weñ ay xarfa fufu dem ci xambu yi sang nan tak da nga deg yow do tak yeen du ngeen tak yeen da ngeen di xaru rek gis nga fi ku fi gemul xarfa fufu ne la fuf nga deg lolou la gaay di wax wa ku fi gemul xarfa fufu ne la fuf e lañuy maye motax du dem ibrahima kérok bañ ko duggal ci safara ci ban nga laaj la takon musa bañ muy traverser geej gi ban nga laaj la takon Yusuf biñ koy sanni ci bir tène bi ban nga laaj la takkon waaw fofu sax dafa sori bi nga nekké ci sa biru yaay 9 mois ban nga laaj nga tak té fofu gëna dangereux nak ndax lutax fofu gëna dangereux moy bi nga juddo ñew ndaysan suñu benn mbokk ci mbokk yi soxnam dafa am ñetti dom barki demb ñet cheikh yi goor demb kenn ki wañéku tay tamit ci suba wonama fekk ma nga ñew fi munama kenen ki tamit wañéku na xolal ñetti doom yu goor ci biir doomu adamay dañoo yab yalla rek waye nit fi mu jaar juddu bi mu genné rek waron na tax ñu gëm yalla li lay won na yalla kessala bi mu genné matul dañ ko foron delawat ñu ne ba mat mu ñew boy togu ataya warga bi ñorul nga xim ñu ne yow ñorul way beey yow lay def ni da nga daan indi len ma togaat ko ci biir barada bi nga koy sotat wala da ngay kepp barada bi jëndi waat warga dama laacce dang koy sotti wat ci bir barada bi keppi wo warga bi de bu don ciep la bu muy togg agn nga yek agn bi ñu na ñor da ngay kepp jëndi wat noy def koy sotti wat lutax dom ji juddu matut ñu ne matut delo wuñ ko fofu ben yon la yalla mu ne summa sabila yassarahu man yalla ma yombal yon bi fi rek ngay jaar mako yombal mako ubi xam nga ni nit fofu mu jaar genn soko xole xam nga ne deug deug fi nit xaju fi waye kan la waxuma ben nit de waye xolal ñaar waye xolal ñet yalla jaar lo len fofu genné len kon yalla la lilay wonne yalla la moy ndawsi bi mu tolle ci mat mu daw dem hôpital wa kër gi mënuñ ci dara bala muy dem hôpital wa kër gi mënuñ ci dara kan mo fi am soxna ci bir jaaka ji ku fi am soxna yëkëti sa lox bi sa soxna tolle ci mat nga nek ak mom ci bir nek bi yeen ñaar guddii 2 heures du matin no def ndax da nga ubi bir bi genné dom ji no def da nga di xar xar moy taxi xaral nga daw 2 heures du matin nga genn yo kessé nga ut auto kon xam nga ni mëno ci dara biñ ko yobé maternité wa maternité dañ né yi gor gi indi nga ko dé mais ki matagut jotagut kon du ñom délo ko ba mat nga délo ko ñëwaat ñu né oh batay dé way na tok nak kon du ñom yalla néna may tok ba mu neex ma ba ñëpp jaaxlé hein bay tok fé di téru gan yaay tok fé naan ya latif yalla ñëwul bu yonné docteur yi sol seeni gants ken munu ci dara yalla joxoñ lire bi ci bir bi nako ukhruj ayyuhal mawlud bi haqqil malik al ma'bud ubbi yon bi yalla muné summa sabila yassarahu man yalla ma yombal yon bi lire bi daldi juddu daldi genn commencé joy kon yalla la du ñun nañ ni delo mbiri yalla affaire bi xam nañ fan la dé mais dañu dëgër bop gis nga sénégalais ni ñu bañé liggéey di taf tafé xaaliss taf taf ko wax mu ne xaliss sunu serigne sax amna ñu ko wax ci seeni cassette xaliss kenn du ko liggéey dañ koy lijeenti waaw amna sunu kilifa diine yo xamne bu ngeen dello ci archive yi di ngeen fa deg ñu ne xaliss kenn du ko liggéey dañ koy lijeenti legi nak aljana tamit gaay dañ ko bëgg lijeenti kenn du ko jaamu waye nak koku yalla fa nek aljana kenn du ko lijeenti dañ koy jaamu ni ngay def ni pour nga am aljana waaw ku jaamul yalla du duggu aljana ak ko meuna andal ak ko meuna gem ak ko meuna beug so jaamul yalla perte nga bu len fatte tay li tax lepp sunu problème sunu mbir am problème moy dañuy fatte xamul len abdullahi ibn ubay ibn salul xam ngeen ko de do xam ngeen ko ya ngeen ko bi mu dewe kuko sang Muhammad ah xana kay yonent bu sangé nit warna taxé fi ben way day dé rek ben waxuma sax ben kilifa diiné moko sang kilifa gi day ñew rek jullé rek ñu né Allah nga gis gaay day yuxu ski taxé la wala lima wax bu day gisul nga ngén né gisunu ko ben kilifa diiné la day ñew ci deju kenn ben musicien wala ben mbeur wala ben rappeur wala ben simbukat wala ben kankurankat mu dé ñu sul ko sëriñ bi ñëw féké du sul gi rek ñu né mo lu ngeen di ñaan waccé len sa loxo ki kay xam ngeen kenn du ko laaj ndeysaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sang nit sang ak loxom sang ko ak mantom bim daan jité mantom bim daan jité lako sangé julé ko dem ba ci armée li ñu gas ba mu xoot yonent bi dugg ñu jox ko waji mu duggal mu dello ci soosi mu bëgg ñaan yalla mu ne ko bo ñaané duma ko bal astaghfir lahum aw la tastaghfir lahum yegali len lan yaghfir allah lahum duma len bal mok so demé suratu tauba aya ba lan la wax walau istaghfarta lahum 70 marra falan yakun allah liyaghfir lahum te sax ma nga lay yegal yo muhammad nga def attention de ku melni bu dewate wala taqum ala qabri bu taxawati ci bamel bi attention yalla di dankafu ye sayyidina muhammad fi senegal ñu ne ndaysan waji cham la sante rek papam cham la sante moy kilifa diine gi rek aljana la jëm lu ko neex def dañ koy way sax ci guddi di teug ko andal ki ñu andal lu la neex laaj deug di teug ba beut sat di teug ba beut sat kenn du jaamu yalla de lol yow mu ne rek ko andal ki ñu andal rek di teug rigg ba beut sat rek du aljana señ bi setal len sun bop nan len baye chaahan ad-dunya daru amal wal akhirah daru sawab aduna keuru ligey la al-akhirah euleuk fa lañ ñuy fayé kon nit su ragalé yalla yalla yombal ay miram yeb def ci tawfiq ndax yalla ne ku ragal yalla man yalla so amé jafé jafé ma intervenir bal sax yalla ne fa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra kep ko xamne da nga joxe ragal yalla nga deggal euleuk aljanna amna yalla neena dana la yombalal mbiri bamu yom jurom benel min samaratiha al khuruj min al mazaq wa husul ar rizq wa as-sa'a kep ko xamne da nga am ragal yalla yalla dina la genné ci khat khat waye defal la wërseuk yalla dina def sa mbir yeb yaat yalla dina la wërseugale foko fogul won wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraj wa yarzuquhu min haythu la yahtasib jurom ñaarel wa min samaratiha adamu diya'il ajr fi dunya wal akhirah ku ragal yalla lepp lo def doko perte do perte innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudi ajra al muhsinin yalla neena li wër tey mbir kep ku ragal yalla xam ngeen lan moy ragal yalla moy moytandiku moytu al ittiqa moy moytu ni ngay duggé ci all nga sol mbum mu reuy ngay moytu xaxam yi wala ngay moytu deug yi ci dal yi nga nek ci lolu ba genn ci all bi ben xaxam takula ben deug jamul sa dal lolu moy ragal yalla ni nga nekk ci aduna non ngay moyto bakar yu ndaw yi moy deug yi bakar moy xaxam yi yu ndaw yi bakar yu ngand yi moy deug yi ñaar yeb dang koy moytandiku da ngay moytandiku xaxam bi moytandiku deug yi non lañuy moytandiku fim nek ni niñuy moytandiku lolu pour sunuy ay mbiru aduna yere dal tank bakar mo gëna yey ci ñu moytandiku ndax bakar boko amé ba mu fess ci yow pour yalla bal ko bal la fo yalla tek la nat febar jafé jafé ay problème pour yalla bal la ko motax yaronte ali sallallahu alayhi wasallam bu nit febaron mu set ci ko bok na ci lim koy wax la ba'sa tahur inshallah du dara yalla lay foot rek yalla lay foot bo seté rek yalla bal la wala yalla bal la bakar yi dal lay ray duggal la aljanna gis nga bakar buñ la ko balul ci aduna so duggé ak mom bir bamél ñu mbugal la yatba'ul mayit salasa wa yarju isnani wa yabqa wahid kudé ñetta lay gungé ñaar ñi dañuy déllu ci nga and ak kenn ki dem kudé rek ñett ñoo lay gungé ñun ñi bis bu ñu déwé ñett ñuy gungé ku yebbu dégg ko ñaar ñi dañuy déllu nga and ak kenn ki jëm al-akhirah ki ñëk déllu moy sa alal ci buntu kër gi lay yëm waaw waaw ben yéere dula top ben montre dula top dal dula top mbaxna dula top auto dula top dara dula top compte banque dula top jabar dula top kër dula top lal dula top dara alal jëpp ci buntu kër gi lay taxaw ne la boy rawar aje bi ngay ñew ci aduna indi woñu won indala woñu won kon ñun duñu and ak yow fi nga ñu amé won fi nga ñuy bayyi waat ndax ñun fi lañ xam nga ni len yaay yene yow yaay ci ay tret ñu na la demal ya xam yeen ni ngeen way def ak ni ma sonné ci yeen nga xamne dama dajalé ay compte ñu ne wa da nga dé ku dé kay dotul lek dotul nan dotul solo bayyi ñun ñu dem ci kenen say mbokk say xarit say andando say am di jamm say soppé ñoy dem ba ci armée li taxaw buñu gëssé bu mu xoot bu fekké né jigen la ñu ne ana mbokk yi ko jégué al aqrabu awla bu féké du jigen mom dañ nan ana gaay rek nga gis ñett nit ciëpelu waye ñoñu di dugg sax ben tank lañuy duggal genn ben tank nga lan len boy ñu nan la no boy mars barça bi tay la quoi ñun dañ koy sétani ben tank lañuy duggal ndax bëgg déllu waat légui aduna waaw nga nan len ah yeen ni la ak ni ma andé won ak yeen yépp ndeysan motax aduna aduna jey nañu mané ñi lay duggal ci bammel bi kenn duggal sax ñaari tankam té kenn du fa nangu duggu dañ ni xaaruma wétaliko tay kenn ci ñun fi suma néwon légui damay dem mak kan momay gungé yépp nga ni di ram ku jog wala du am ku jog suñu néwon légui kenn day dem États-Unis kumay gungé lepp nga ni da nga nan duma taggo ji lan dem buma yegge wote wala damay dem Italy kumay gungé di nga am ko andal wala gay du ngeen ma tont di nga am damay dem al-akhirah ken dula gungé yow rek kon nak comme yow rek la gor gor lu lay baxal fofu nga nek ci comme yow rek lay dem anta wahdak yow lañu duggal ci bir ba mel bi yow kenn lañuy soul ñaata nit ñaata ñoo la gungé won ñaar ñi delu ñaata la gungé won ñatt ñaar ñi ñibi nañ kenn mo dess moy sa jëf ngay andal ci bir ba mel yi kon jëf yi warna rafet man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salih gis ngeen tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum gis nga amal ahsan fele muné falyamal amalan salih amal salih xam ngeen moy lan moy jëf ju bax xam ngeen jëf kañ lay bax fokk mo am ay charte yu tax ñu ne jëf ji baxna nekul da ngay ñew fi rek da def dara rek ñu ne ki da jëf ñu bax la def dedet xam nga senegal mom bu fi nek bo takkon ay radio commencé yuux rek ah ba beut ser rek ñu ne ki da ci lu bax la nekkon baxul baxul de ko baxal bo demone legi ci digi tali bi fe lal ci naaj bi genn sa ay affaire rek ñu ne ndaysan ki da ci lu bax la nek bu len ko wax dara ku la wax baxna jëf ju bax du lolou jëf ju bax xam nga numuy demé day fekk yalla santane ko né def len ko waw ban waxtu lañ mujjé julli légui fi ci jakka ji ah tisbar ñaata rak la ñent su benn way joggé feulé daan né yow da nga tayal quoi xamna da nga wor yow mëno dara xana nga xif ñaata nga julli nga ni ko ñent mu né man 10 lay julli dama koy yok lal sijada bi door 10 yu graw tek Julina wala juliwul ah kay Julina wala juliwul Julina de dinañ ko fay wala duñ ko fay ah kenn du ko fay lutax deppoul ak diñ ko sant non misal bobu dafa jégué xaarama jël bu gëna graw buñ woré légui ba koor gi di jéx dafa am luy xew dañuy julli it ñun ñëpp dañuy ñaw lu ju yéré ha na kenn dem jënd jazinaire ñew ci teyer bi nako ñawal mako gram bubu semis ak tubey mu dem def ko ben ngandum chaaye lepp lem ko nak passé ko mom rafet nga ñew mu ne no oustaz ñawal na la ay cha ngandum chaaye la ñawal nga ni ko lan mu ne chaaye ño xewtan yi nga ni ko ma xol nga yawagan ay chaaxal nga gis chaaye bi 50 mètres ding ko fay wala do ko fay damay laccé ku mom yéré bobu da ngay fay waji teyer wala do ko fay non bala ko resé yi ndax damay laaj ndax ding ko fay wala do ko fay do ko fay lutax do ko fay parce que ling ko sante def ko gis nga lol moy jaamu bi ñuy def gis nga bo fi ñëwé ngay def ben jaamu yalla bu la yalla santul da ngay sonna sabab kenn dula fay jaamu yalla bo def te yalla santul ko kenn dula fay ndaysan motax omar ibn khattab dafa romb waji ci église bi waji di yuxu rek omar joy ñu ne omar labbe nga gis ni joy mu ne joy ma lolu ñu ne loy joy mu ne sama xel mo dem ci ab aya alquran ñu ne ban aya la mu ne amilatun nasiba sonnu te du fayeku ki da sonnu te du fayeku lolu lay joy dafa am tay senegal ñu sonnu te duñu fayeku mbok yi wallahi alazim senegal dafa am ñu sonu te yalla du len fay euleuk te yaakar nañ ne ñom ñu ngi ci lu bax wallahi te baxul li ñu nek baxul li ngay def pour yalla fay la fok mu deppok yalla sant la ko ne la def ko bila yalla ne def ko muhammad won la nuñ koy defé motax mu ne khuzu anni manasikakum lo reelu na nak ben way dafa poser question mu ne ku dugg ci jakka ji ne allahu akbar def ni ndax amna julli gay ne ah way koku day fowaay ñu ne mu ne ah ñu ne ndax lan ñu ne mek ni yonent waxul nañ def ni amul hadith amul aya mu ne d'accord ku dugg jakka ji ne allahu akbar ni nak ñu ne ko bobu tamit mu ne kina allahu akbar ni nak fu ngeen ko tekkon ndax dafa am riwaya dafa am hadith dama len laaj lutax yeen ngeen ñeme ne ki def ni julli wul ki def ni julli wul ngeen wax lol du yeen ak wax legi ki def ni nak ana hadith bi ana aya bi ah dedet wax len ah kon fay da ngeen deugur fil rek kon kay kum ne nga dug ni allahu akbar ni mbok kon mbir yi du yow ni nga ko gisee motax gis nga jaamu yalla ay texte la motax yonent bu mu julle par dene sallu kama ra'aytumuni kero ci arafat ci naaj bu tang ba nga xamne yonent bi mu ngi sit ñak ba ngi sit sahaba yi xol ko yeeram goy lepp ngi toy xef ñak bi di wacc ben sahaba mo dindi armalam ñu tak ko ñetti bant ñenti bant ci ciadi ñu timal ko yonent bi ndeysan ndax mu am ker ma nga nan len khuzu anni manasikakum jël len ci man nu ngeen di jamo yalla lola la ilaha illallah muhammad rasulullah di tek avion ñaata laf la yam deguma dara de avion ñaata laf la yam ñaari laf ma ngeen gis avion bu ina am ben laf mu sa ngi gis de kula bëgg duggal ci avion bu am ben laf do dugum ñaari lafi moy la ilaha illallah muhammad rasulullah moy ñaari lafi yalla rek lañuy jaamu muhammad moy woné nuñu jaamo yalla tokur mu jeex lol lay tek amul benen firi yalla rek lañ wara jaamu waye ni ngay jaamo muhammad mo la koy won kan mo la wax suba ñaari rakala kan mo la wax tisbar ñent la kan mo la won nuñ koy defé kan mo ñu wax wéru koor wér la kan mo ñu wax fu muy tambalé fu muy yam kan mo ñu wax lu koy yak lu koy defar muhammad leena nga bayyi fi li lepp nga ne man na xin samay sabar rek di teug rek euleuk dana dug aljana nga bayyi fi li yonent bi indi te yalla wax ci suratul ahzab fal yahzaril ladzina yukhalifuna an amri an tusibuhum fitna aw yusibuhum azabun na ngeen moy tandiku wute ak yonent bi ku wute ak mom dina la mbugal aduna mbugal la akhira yalla wax ne wama atakumur rasul fakhuzu wama nahakum anhu fantahu len yonent bi indil jeul len lum len tere bayi len yalla wax ne ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasul wattaqullah inna allaha sami'un alim bu len jitu yalla ak yonent bi sare du jitu fas wala teunge sare day jitu fas yi ah musa teunge sare day jitu fas yi sare du jitu fas motax yalla mune la tuqaddimu yen ñi gem yalla bu len jitu yalla bu len jitu yonent bi moy jitu ñu top ci di xol yonent bi nu muy defé ñu doxé non ndaysan motax sahaba yi yalla may len ndam ci lepp nak ya def ñu def lol lañuy wax xolal kérok ba ñuy tourner sahaba yi bo démé mak ñu lay wax mas ñu lay won masjidu qiblataini jakk ji nga xamné ñaari qibla la am ñu né yaronte bi alayhi salatu wasalam dafa julli ñaari rakka jublu fi waaw mu jublu masjidul aqsa jerusalem mu japp ci oomi mu ngi ruko mu yek jek rek dal di tourner djublu makkatal mukarram masjidul haram sahaba yi daldi tourner bi mu selmele mu gi sahaba yi tourner mu ne ñun mu ne len waaw ku len tourner lo ñu ne ko ya tourner ñu tourner ñom non lañ ko doon topé ya tourner ñu tourner ñoo ñu togu ñu daal waaw luy sa dalil ci li nga def yow yow kula top nga alak so tayé nga ni ni suba nga ni né dedet ñoo ñu ya def ñu def benen bi da doon julli sumi dalil jibril moko neul sumi sa dalil bi mu simé dalil mu paré mu gis sahaba yeb sen dalil ran comme ñun sunu dalil day ni muy ran mu ne waaw lu xew gayne ko yasimi ñu simi ya simi ñu simi ñom non lañ topé won yonent bi sayyidina ali marna nan may len mama nan ñu indil ko ndox ndaysan mu tek ben ñaar ñett dal di muñ ñu ne ko muñ gi nak mu ne hakaza ra'aytu abul qasim muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'ala fa fa'alt ni la gisse yonent bi def ko motax ma defé ko non yonent bi lolo gëna tuti bi mu aje aj gu mujju dafa wëru ci kaaba gi dindi manto bi tok ci kaaba gi neesan di noppalu di soccu après mu joy sahaba yi ñew ci mom ne ko ma yubki ka ya rasulullah mu ne fa kayfa la abki wa hadha hajj hajjatul wada mu ne lutax duma joy aj bi moy aj gu mujju amana ma nek ak fay gi yeen waye ren duma fi nek bi yonent bi genné aduna sahaba yi joge medine ñew makka di aj am ku ne abdullah ibn umar yonent bi de wëru won na ci kaaba gi ba muy aj gu mujju wëru won na ci kaaba gi abdullah ibn umar ne sahaba yow yi don ko ko wax yonent bi fan la wëru won ban côté wa gaay ne afaté nañ ko nak mais wëru won na fi nak abdullah ibn umar dal di sanni mantom ñew di tek ndigam ci mur bi nan ni di dem nan ni di dem ñu ne ko loy def ni mu ne dama bëgg sama ndig laal fa ndigam laalon dama bëgg sama ndig li laal fa ndig muhammad laalon Omar ñew na ci Hajarul Aswad taxaw ne ko alimtu annaka hajar xeer kesse nga la tadur wala tanfa do lor do jeriñe fa wallahi law lam ara rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbiluka ma qabaltuka suma gisul yonent bi dila fon duma la fon mu dal dikoy fon parce que gisna yonent bi fon la motax ma fon la tay ah gaay non lañu mel lu yonent bi defon lañuy def waye ñun julli fay fat fan ngeen ko jele julli fay fat vendredi bi mujj ci wër goor wa te ngey dinañ julli fay fat sakoñ dañ koy def fuñ ko jele fan lañ ko jele wala ban hadith la ban aya la ci ban téré la nek ndax hadithu fay fat mu ngi ci bukhari ndax mu ngi ci muslim ndax mu ngi ci abu daud ndax mu ngi ci tirmizi ndax mu ngi ci nisa ndax mu ngi ci ibnu majah ndax mu ngi ci muwatta am benen bi xolal lolu da ngay gis même nafila yi da ngay gis oustaz bu def tafsir ba fa ci radio bi rek assalamu alaykum tay nafila koor gi ñaari rakka la rakka bu ñëk bi fatiha la ak 50 yasin deuxième rakka bi fatiha la ak 60 suratul nas lolu ko bëgg julli fo jëm c'est senegal mo bari ay ñoo bari problème ba pare bo baaji waxon lolou sax nopi alhamdullilah man nga dem nga def ko waye mu ne kuko julli bal nañ sa ndey bal sa bay bal say dom bal la bal say dekkendo bal kula gis say xaj ak say mous ak say gina sax bal nañ len ndeysan ay senegal mo neex ma jaamu yalla ñun neexé nañ koy indé ñun neex dañ jek jek rek commencé def ay jaamu yalla nga ni wa li la la ñu la diwa ko joxe mais bayilen ba ñu ngi juwaaje juli takusan ni bayilen ba gaaw jakki ñu jël takusan de gis ko xamne buñu ne assalamu alaykum nga gis mu naan si jaade yi suñ ci so ci bindé dara ndax day marqué bindal ndax day marqué alelo bind nga gis waji di bind kerek soko ne yow li la la mun la sama ben pa bu bax momako jox sa pa bu bax bobu ak yonent bi ku gëna bax est ce ya nga imaginer sa pa bobu limuy bax mok yonent bi ku gëna bax yonent bi am lum la indil nga bayyi lum la indil nga jël li la pa bi indil wala wax deug yalla problème rek lañ am neexul ba neexul mais problème kessa la sunu diine ji nekké légui nak li motax duñu am taqwa limay galankor yi tax taqwa duñu ndax yow mbir mi niñ la waxé defé ko non hein kon ba paré nga bëgg am résultat te yow niñ la ko santé defé ko non même la ilaha illallah bi sax waxé wuñ ko nim non la ilaha illallah bi sax waxé wuñ ko non la ilaha illallah la ilaha day ko yor course la ilaha illallah la ilaha illallah moy la nga gis kenen yor course nan o le mune astaghfirullah ngi mune safirullah safirullah lan moy safirullah nga wara wax subhanallah ngi nan subhanallah subhan guys sax lañ koy subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah do lon ngeen koy waye waaw am nga kon nak mbiri du dem taqwa du muna am c'est parce que mbiri niñ koy defé baxul té su baxul résultat taqwa du am gis nga mbiri buñ ko defé niñ ko war defé rapidement ragal yalla day am ni xolane jamono sahaba yi Omar ibn al-Khattab amna jigen ju don jay saw diko jar dom ji ne ko ah yaay liñuy def baxul de muneko defal Omar neku fi muneko in kana Omar la yarana fa rabb Omar yarana nga saw mom kérok la normal compteur prix ñewul gendarme ñewul doyen ñewul OEG foré ñewul ben baat lañ wax in kana Omar la yarana fa rabb Omar yarana affaire bi normal parce que ñu koy def niñ ko wara defé Abdoulaye Omar romb na sam kat bi ci all bi mu yor ay xar mu ne ko ku mom xari mu ne ko dañ ma koy samlo mu ne ko ray reyal ben jaay ñuko mu ne ah mom mako borom nak mu ne bo demé nga ni borom dilli ñoko fat sam kat bi daani Abdoulaye Omar ayna Allah ana yalla Abdoulaye Omar te sikimam di yu ko ci all bi nan qala ar-ra'i ayna Allah qala ar-ra'i ayna Allah sam kat bi neena ana yalla ragal yalla ba sam kat yi sax dañu ragal yalla ñun tay sam kat yi la wax dem dañu ragalon yalla ñun tay fi mo ha nga gis kilifa diine buy door ay mart tak 50 jabar ha waaw ba pare ñu bëgg am ragal yalla du lolou xolof yi nenañ la musaf ka ko macca ko xam mbir mi nak ñun bolup ciéb la buñu tek ndogu nga tibbu au lieu nga sax nga tek ci sa dokk xam nga loy yek tang na way do yek safna mbokk yi kon suñu borom subhanahu wa ta'ala lim ñu wax moy ku ragal yalla jafé jafé bo am yalla dina la ci génné bokku na ci qabulul amal yalla ku ragal yalla yalla nangu sa jëf inna ma yataqabbalu llah minal muttaqin ku ragal yalla lo meuna def yalla day nangu jëf yi ndax yalla ñi ragal yalla lay nangu seen jëf legi nak yow bo julle ragalo yalla te yalla ne ñi ragal la koy nangul yow ragalo sa jëf du dem nga wo ragalo yalla kon nga bok ci ñoo ñu ne rubba sa'imin fa laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas wala riwaya benen bi wa hazzuhu min siyamihi illa al-ju' wal atas wor ba ngon ndaysan ñu lemes koor gi ne la jele wo ci luddul xif ak mar nga ci am te xol lo ci waron jele moy ragal yalla waye mu no ko am c'est parce que ni nga woré du nonu ni nga defé jaamu yalla bi du nonu kon yalla ñi ragal yalla lay nangul ñi ragal yalla def lu bax ñoñu la yalla di nangul kon ku ragalul yalla yalla du la nangul dara jurom ñentel moy tawassul ila mardatir rabb wa takfiru sayyiat wa najatu minan nar wa dukhulil janna wa man yattaqillah yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'zim lahu ajra mbokki ku ragal yalla di nga am ngeureumal yalla di nga ko laq te ngeureumal yalla mom moy lepp gis nga nit ci adina bo amé ngeureumal yalla sey moy nga am yalla contane ci yow yalla tok malaul ala nek malaul ala famu nek mom yalla mu nek fa nan malaka yi xol len sama jambe kontan na ci mom koku waju am lolu lan lay desete ci aduna koku lan la perte koku lan lay ñak ba mu metti ko han koku su xife du ko yek su mare du ko yek su ñaké nelaw du ko yek su tumaranké du ko yek su wété du ko yek peske mo ngek yalla ko andak yalla weto ko mana andal kudul yalla bes dana ñew mu bayila nga wet bude jabar dana la bayi nga wet suñu ben way papam da gañu papam da mon andano yu bari nak xale bu rew nak xale bu rew la alma please alma please ma charge suñu amé ki ramos ma branché ci pour charge ki bi dama fat dama ko fat sal dafa sori mo len ki ramos waji ndaysan papam gañu ku rew la ñu suri ko ñewat muy moqué xaritu papam yi mo len yeen du ngeen sama xaritu papa dara ene ko mbay loy wax ni yeen kenn du ci sama xaritu papa xaritu papam yi de ñi ne ko lutax mu ne bu tax biñ koy sul andule nak mom ngeen dungé ko ben pa bu ko gëna xamal ñi ne ko sa yaay mo ñu ko gënon bëgg te demul say moñu gënon bëgg té mu ngi ni tok gis nga kon gis ngeen mbir mi ndeké kuko bëgg da nga ci nekk wala fi nenañ ku bëgg akara ngay ñëwé ka da nga bëgg aljanna da ngay bëgg jaamu yalla da ngay def jaamu yalla bi ni la ko yalla santé wayé parce que da nga bëgg am ngeur yërmënde ngeurmal yalla Musa kérok biko yalla né ñëw leen nga and rek banu Israël ngeen ñëw ñu yex yexlu Musa def len fa bayyi ne fess dem bako yalla ne ana gañi defa ne wa ajjaltu ilayka rabbi li tarda yalla dama ñew pour man nga gëreem ma fele la len bayyi man tel na ñew pour yalla nga contane ci man ndeke kon da ngay fexé nga am ngeureemal yalla ngeureemal yalla tabaaraku wa ta'ala waye nga fexé nga mucc ci safara wa najatu minan nar bañen ba ca teggu moy asar yi ma doon wax sank moy asaru taqwa fil fard su ñew ci asaru taqwa ala al mujtama limuy ñëk def moy al bu'd an al inhiraf al fikri wal aqaidi moy nge yermande yalla ragal yalla limuy jëriñ limuy def ci société moy day fexé société bi sori ay bakar ci seen pass pass ak ci seen xalaat sen idéologie li tax tay sénégal nit ñi mënu ñoo am ragal yalla société bi ragal yalla mënu fi am moy pass pass yi li ñu fas baaxul pass pass ya baaxul yalla rek rek mo nekkul ci xol yi da ngay wax ak nit sax ah yow yalla rek nga gëm yalla kessé kessé kessé demal yalla kessé da defari tax yalla kessé defari tax lolou deggu len ko fi wala yow yalla kessé nga gëm suñu ben xarit papam dafa gañu ndaysan gaay dem sul ko ñëwaat ñu né dañuy dejj mu né kenn du fi dejj ñu woko réñion baye ñu dejj mu né dejj baaxul kenn du fi dejj dejj du islam ben way né ki da ngeen ko bëgga waar ki yalla rek la gëm dafa dof baye len ko ku gëm yalla da nga dof yalla rek la gëm ab dof la mu len ko wax lu mu degg ndax yalla rek la gëm gis nga légi nak société bo xamné pour nga nek nit fa nga gëm yalla ak lenen société bobu du dem pass pass bu baaxul société bi du régler wu gis nga yene ngi joy problème transport ay accident tay ji sénégal problème bi gëna graw ci sénégal moy accident xam ngeen lutax ragal yalla mo amul motax ma dama ragal yalla amul kenn mën ta fexé ba accident yi jogé fi lor rek ngeen di joy ci sénégal du lor rek dara du régler wu parce que pass pass yi baaxut nit ñi nga xamne gëmuñu yalla kessé yalla rek ngay gëm lepp lo bëgg daal di régler wu yalla rek waaw pass pass yi bu baaxulé ñun ñëm ñu bokk pass pass ñu gëmando yalla ben kenn ci ñun amul leneen lu muy sét lu dul yalla moom mbiri du baax benen bi moy li ñuy jang suñuy xalaat su fekke li ñuy jang baaxul société bobu duñu mëna am ragal yalla tay nak yeen ñep xam ngeen ku nekk gis nga lan moy suñu programme lan moy suñu jang mbiri lan mo fi nekk motax jafé jafé daadi am problème daadi am guddé ak bëcëk ñu nekk ci té dar dara mën ta régler kon ab société mbokk yi suñu bëggé ragal yalla jeexital ci société bi luñuy def moy fexé ba société ba ñu yar leen ci ragal yalla gis ngeen yonent yalla muhammad alayhi salatu salam bimu yaré nit ñi ci ragal yalla mak dañuy julli kene du tejj table yi kene du tejj ben way ndaysan mu ngi may wax barki demb neena liko gëna marqué ci aj bi mu aji won bi passé neena dafa for ben sac sac bi lu bëré ci nek ci alal mu for ko neena mu dox ak sac bi ay kilomètre ba mu gis ben policier mu ne policier bi li dama ko for mu lako ci anglais ne ko li dama ko for mu bëgg la ko jox policier bi ne ko dello ko nga tek ko fiñ ko fekkon borom dina ko jël ci dello ko ba fiñ ko fekkon nga tek ko fa borom dina ko jël ci man benen bi man mi la dal dama and ak sama ben xarit ñu aji ma ñëk ko ñibisi ma ñëk ko ñew bima ñëwé mu ñibisi mune ma xam nga luma dal mané ko dédé mune ma sama portable dafa rër mak ma génn ci kawa gi baye gi sama kër rek ma woté téléphone mune am ñuma jot ñu ne man bo ñëw ba ci kawa gi place sangam sangam portable baangi fofu mune ma ñew ndeké ben place la bo xamné dañ ko défar def ci ay def ci lepp pour portable yi ñi faté sen portable rek ku ñew rek dañuy brancher baangi non am ñu tok portable bu soné rek ñu né la ya ko mom nga né wa nga ñew ñu jox la mom mu daal né portable mako mom ñu daal koy jox mu aj baaj bi jeex mu wacc aéroport Dakar yof mu jël taxi mu tok ci kanam di wax ak borom taxi bi mu wacc keur gi rek nit ñi xam nga no ñuy dawé di songu alaaji mu fatte portable mu yegg ci salle bi rek porte xelam ne furti portable ñu wote boîte vocale hein lu ngeen xalaat ci lolu wuy leen ma parce que société bi ragal yar ñu leen ci ragal yalla société dañ leen di yar ci ragal yalla nit buñu bëggee ñu baax buñu bëggee dëkk bi baax nit ñi nañ leen yar ñu ragal yalla ñaari way dañoo am tool ki da jaay tool bi ki jënd tool bi di bay tool bi mu fekk ci benn valise xaaliss valise or la ci fekk bi muy gab rek mu gis benn valise bu am or bu fess dal mu ni li de kima ko jaay da ko fatte mu liggey ba wacc mu yënu valise bi ne ko li de ci tool bi ma jaay la ko fekk xamna ya ko mom dang ko fatan waji ne ko saway mom mako de bima la jaaye tool bi lu nekk ci tool bi jaay na la ko jeelal bu may indi problème jeelal li nga yob waji ne ko duma ko yob ya ko mom parce que ya ma jaay tool bi ñukoy xëccio ñom ñaar ya ko mom mom mako bu doon ñun fi nu ni ne parce que ñe dañ leen yar ci ragal yalla seen ngëm ngëm yi lañ dafa ñun ngëm ngëm yi baaxul pass pass yi baaxul dara baaxul mbokk yi waye lolou sax li ci gëna doy war moy ñaar ñooñu borom xam xam ba def leen ni yeen ñaar am ngeen ay doom ñu ne waaw doom yu lan ngeen am kene ngeen man amna doom bu goor kene ngeen man amna doom bu jigeen mu ne de ngeen di indi ñoom ñaar ñu maye leen valise xaaliss bi nekk seen cyan gis nga société buñ bëggee ñu baax dañuy yar nit ñi ragal yalla daadi defar pass pass yi su ko defee société ba daadi baax ñaarel an nasr min allah lil muttaqin bokku na ci yalla di dimbali société yalla di len may dimbal may day fek ñu ragal yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala muné wattaqullaha wa'lamu anna allah ma'al muttaqin su ngeen bëgge yalla and ak yeen ngeen ragal yalla kero ba yonent bi sallallahu alaihi wasallam wote badr ñaata nit la andalon ñetti témir afuka ñet ñaata la don xexal junni ñan la yalla andal ñetti témir fo ñet parce que ño ragal yalla Musa kero ba muy xëccok Firawna Ibrahim kero ba muy xëccok Namrud ño ñëp lan mo tax ñu genn ci moy daño ragal yalla nit bu ragale yalla rek yalla dimbali ko societe buñu ragale yalla yalla dimbali len waaw xola banu israël ak copte yi banu israël le firawna di ñang yalla dimbali wa banu israël ci kaw firawna kon nit ñi societe bi su fekke dañu bëgg ndimbal yaakar yalla bokku na ci lay tax yalla di len indel ndimbalam fuñu tollu moy ñu ragal yalla tabaaraku wa ta'ala yalla ci len di dimbali al ma'iyatu hadhihi ma'iyatu an-nasr wa at-ta'yid wa at-tashdid inna allaha ma'an ma'al muttaqin bi yalla di wax ma'iy bob and gogu yalla di and ak societe ba ci ndimbalam la ak di len katanal ak di len degeural ñentel moy societe suñu bëgge seen wërseuk yaatu fokk ñeer leen ci ragal yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran walau anna ahlal qura amanu wattaqaw luy xew mune la fatahna alayhim barakatim minas samai wal ard nit ñi buñu ragalon yalla walau anna ahlal qura wa dekk bi buñu ragalon yalla yalla neena ma ubbil len xewali asman ni ñuy wacc la fatahna la yalla damay ubbi lan lay ubbi mune barakat minas sama barke bi dadi wacc dadi rongalat dekk bi yeb dadi bax waye comme nit ñi dañoo kacchoré yalla neena ma tejj bunti asman yi ñentel ci société al hifz min kayd al a'da société buñ bëggé yalla ar société bi ci non yi société ba dañ leen yar ci ragal yalla wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay bu ngeen ragale yalla gem yalla pexé noni du len meunal dara gis nga tay julit yi ci adina bi buñu ragalon yalla amerique meunul len dara france meunul len dara anglais yi meunul len dërëm tay li tax ñooñu meunal ñu dara moy julit yi dañoo kacchoré motax say say lañ motax yalla jël fira américain ak ñeneen nit ciow len bañu mok ndax yalla wax deug yalla neena nit ñi buñ leen yare ci ragal yalla man yalla ma dimbali leen ci seeni non gaay firawna ak musa ko pon doole tontu leen mo namrud ak ibrahim ko pon doole yonent bi ak wa quraysh ko pon doole quraysh waye gis nga mbolo yi ma wax yeb lañuy neew neew doole yalla tabaaraku wa ta'ala indil na leen dimbalam jurom ñaarel ci society moy najatul mujtama min azabid dunya nit ñi buñ leen yare ci ragal yalla yalla musal leen ci musibay aduna wa anjayna allazina amanu wa kanu yattaqun kérok ba yalla di alak nitu luhi nitu ludi ba yalla di leen alak lan lañ doon def ba yalla di leen alak ay goor jigen lañ woon waye suñu borom neena ña ragalon yalla ci sujet bi fekke wu ñu mbugal ni ba yalla di alak nitu nuhi ña nekkon ca gal ga ragal yalla mbugal ma fekke wuñ ko kon ku ragal yalla yalla dimbali la ci mbugalum aduna bu yalla di mbugal wa aduna do ko fekke waaw yalla lay aral bopam kon mbok julit yi benen juram ñaar juram benel moy himayatullahi lil mujtama min dararis shayatin jinnan kanu aw insan qala ta'ala innal ladhina ittaqaw idha massatuhum ta'ifatun minash shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun Allahu akbar sunu borom tabaaraku wa ta'ala neena nit ñi buñ leen yare ci ragal yalla society bi yalla moy ar society ba ci shaytané senegal nak ñi crise bari na de ñi daanu école yi sax legui ndaysan ku jangi daanu jinn may muna legui sax ndaysan ku bëgg xaaliss da ngay ubbi moccu kat daaya ba ngi moccu man ñama xamone geejja way ñepp ña ngay moccu ñep ubi nañ ay cabinet moccu kat dañuy moccu jinné société buñu ragalé yalla yalla aar leen ci jinné yek sheytaane yi suñu borom neena nit ñi buñu ragalé yalla hein su leen dara laalé buñu muslo yalla ci sheytaane rek sheytaane daw kon jarul moccu ben jigen sheytaane daf ko dugg ñu indil ko Omar ibn al-Khattab Omar ne lan la ñu ne sheytaane ko japp rek Omar ne teele ko ñu teek Omar japp ci nopp yi daane qaf sheytaane bi ne put melni mus mu ñul rek daw ndaw si ne cioc Omar genn aduna ay at sheytaane bi daali del suwat ne sarax ci ndaw si waaw sheytaane day guddu day dund fa yenenti bi alayhi salam sheytaane jinni ji don and ak mom ba legi mu ngi dund waye yonent bi neena yalla ma dimbali ci mom mutu su ngeen demé ci téré bobu tuddu hiwaru sahafi ma jinnul muslim te mu tuddu mustafa kanjur neena jinne joju mu ngi tuddu habibul hadi neena ma nga ca bammelu baqiya fa yonent bi doon sul sahaba yi neena jinne bi fa la dekk di jangal jinne yi tup sahihul bukhari ak muslim mbok yi Omar genn aduna jinne ji daldi delsi wat ci ndaw si ne sarax ben way daane fekke na ko bako Omar di faj xamna la mu jangon ñu indi ndaw si waji ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qaf jinne ji ne ko lasta Umar lasta Umar do Umar Omar yonent bi ne da ragalon yalla bu jaare mbedd shaytané daw wiri koñ innahu umar motax ndaysan bamu jité julit ñi ca mandu tega ca ragal yalla ga ca mbax ga muy contrôler dekk bi mu dox ba son ci marché bi mu ñew ci garab gu feex mu daldi simi dal yi jagana yoy ko di nelaw kañ ngeen di am président bu mel non président bu ñew ba sandega jël mer gadu lal ko teud di nelaw kañ ngeen koy am yeen wa sénégal du gaw de parce que injustice bi dafa beuri ci dekk bi Omar ndaysan ban ki romé yoni won na dem xoli Omar mbedd bu mu jaar ñu nako fi la jaar mbedd bu mu jaar bu ñu nako fi la jaar ba ci ak am ko ne gis nako fe muy nelaw mu ñew tim ko ndaysan amirul mu'minin mu njagana yo ay dalam di nelaw mu tim Omar xol ko ba ci ak mu ne ko hakamta wa adalta wa nimta wa aminta hakamta attenga banga atte adalta nga mandu banga mando aminta nga am kolute banga amé kolute nga ñew fi ci marché bi wa nimta nga nelaw gis nga ku ragal yalla so teude rek da ngay nelaw doyam ci nelaw sax way da ngay xandor société dañ leen wara yar ci ñu gëm yalla baña gëm seytane baña gëm ay xamb baña gëm ay xërem di sangu da ngay deg ngay gis imam buy sangu may sangu de woor yow loy sangu kon nga yow jaru ngay jité nit ñi da ngay gis kilifa diine amna ben dëkk bo xam dañ fa dem fi ci boru bayax dindi xamb yépp sanni ko ci xaj dëkk bu yépp lañ dindi xamb yi ben way ne ah li ngeen def graw na de bala ngeen doon dindi xamb yi di ngeen wara ñew ñu laaj señ diiw mom lu mu leen ci wax ba pare ñu ne nañ jël auto gaay daal di luwé ben jaga njaay ñepp dugg ñu jëm dëkk boobu bañu wacce ñu ne señ bi ah ñun de dëkk ba dindi nañ suñuy xamb yëpp motax ñu ñewon di la laaj señ bi fi mu tok mu ubbi ben fenêtre mu ne man de samay bossangi ni dindeegumako gaay daal di ñibi sam pass seeni boss fi mu tok la wax ni la def fenêtre bi da ne man de samay bossangi ni dindeegumako dëkk ba ñepp ñibi sam pass seeni boss dëkk bo xamni xërem lañ gëm xërem fu ñuy démé gaay ku gëm yalla ak ku gëmul yalla munu ñem masalul ladhi yazkuru rabbahu wal ladhi la yazkuru rabbahu kamasalil hayy wal mayit ki gëm yalla di tuddu boromam gu deg becc moy dundu ki gëmul yalla daade kon nak société nañ leen yar ci ragal yalla kon suñu ragalé yalla yalla ar société bi ci sheytaane jurom ñaarel moy neylu wilayatillahi li awliyaahi societe buñu ragalé yalla yalla mengo seen mbir yeb yalla koy yor ci loxom sunu borom subhanahu wa ta'ala muné ala inna awliya allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun ñalla allazina amanu wa kanu yattaqun kalima bagok yalla neena sama xaridi awliya allah ñoñu duñu tit duñu jax la khawfun alayhim wala hum yahzanun ñina yalla moy ñan mune allazina amanu wa kanu yattaqun kon mbokk julidi ma ngi teunk li ci dess ci waxtan bi inshallah ñu def ko débat ak mbokk yi bax yi nek ci jakk ji borom xam xam yi sunu serigne yi oustaz yi da ci yok ak sunu papa yi ñoo ngi jéggulu njumte yi assalamu alaykum wa rahmatullahi